ceny i dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Win2 już dziś. Regulamin na lotto.pl/Win2. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 3-0 w meczu naszych siatkarzy z Egiptem. Udane występy w Paryżu także Igi Świątek i Wieślarskiej Czwórki. Powiadomienia do prokuratury zapowiada Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Rozmawiali o tym goście Trójki. 2 tygodnie temu Donald Trump został trafiony kulą potencjalnego zabójcy, informuje oficjalnie FBI. Nasi siatkarze wygrali swój pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich. W rywalizacji z reprezentacją Egiptu zwyciężyli w setach 3-0. Pierwsze zwycięskie starcie w Paryżu także już za Igą Świątek. Polka pokonała Rumunkę Irinę Kamelię-Begu. Natomiast czwórka podwójna mężczyzn awansowała do finałowego wyścigu o medale. Więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Powiadomienia do prokuratury zapowiada Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie wyborów korespondencyjnych. Rozmawiali dziś o tym w Trójce politycy Joanna Kluzi-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Komisja wypracowała stanowisko 400 stron, 12 zawiadomień i pozwólmy pracować prokuraturze, bo nie zastępujmy ich. Możemy się tu przerzucać argumentami. Dla mnie argumenty podnoszone przez komisję są oczywiste. Pierwsza komisja za nami, zaraz będzie następna, a na samym końcu będzie Pegasus. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy podsumowała ustalenia co do przebiegu procesu decyzyjnego w sprawie wyborów kopertowych. Cały ten proces podejmowania decyzji polegał na tym, że pan Bielan wymyślił, do czego się potem nie przyznawał, mówił, że to nie jego SMS-y, nie jego komórka, nie jego wiedza, nie jego maile, nie jego słowa. Pan Jarosław Kaczyński uznał, że to jest dobry pomysł, to może zapewnić nam władzę. Myślę, że w końcu też pan prezydent nie chciał tych wyborów, żeby nie było skazy na tym jego wyborze na prezydenta, a pan Morawiecki miał wykonać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że organizacja wyborów korespondencyjnych podczas pandemii wymagała szczególnych rozwiązań. My chcieliśmy po prostu przeprowadzić wybory prezydenckie w konstytucyjnym terminie, w bardzo trudnym czasie pandemii. Wówczas Platforma Obywatelska nie zrobili wszystko, żeby te wybory się nie odbyły, a to pokazuje, jaka była prawda i to pokazuje, dlaczego wtedy trzeba było sięgać do rozwiązań, nazwijmy to niekonwencjonalnych, bo czas był niezwykle wymagający, a dzisiaj pan premier, ministrowie, pan prezes, pani marszałek mają być z tego rozliczani. Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta ocenił, że wszystkie komisje śledcze w parlamencie są elementem gry politycznej. To nie są pierwsze komisje śledcze, które są poddane tego typu zjawiskom. Są po prostu elementem pewnej gry kampanijno-politycznej, co jest oczywiste, bo zawsze skupia się uwagę mediów na tego typu pracach komisji. To jest też naturalną ciągotą polityków, żeby to wykorzystywać do bieżącej pracy informacyjno-politycznej. W sumie komisja sporządziła 12 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi m.in. o Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. FBI oficjalnie informuje, Donald Trump na wiecu w Pensylwanii 2 tygodnie temu został trafiony kulą lub odłamkiem pocisku wystrzelonym przez potencjalnego zabójcę. Nowe oświadczenie federalnych organów ścigania na temat obrażeń byłego prezydenta niewiele zmienia, komentują komunikat amerykańskie media. To, co trafiło byłego prezydenta Donalda Trumpa w ucho, to kula cała lub rozbita na mniejsze kawałki, wystrzelona z karabinu domniemanego sprawcy, napisano w oficjalnym komunikacie FBI. Wcześniej niektórzy funkcjonariusze organów ścigania, w tym dyrektor FBI Christopher Wray, publicznie przyznawali, że nie jest jasne, czym właściwie były prezydent został trafiony, czy kulą, czy odłamkami. Znaleźli się również politycy, którzy kwestionowali, że Donald Trump w ogóle został trafiony kulą, mówiąc, że mógł to być kawałek szkła lub że Donald Trump mógł zranić się upadając. Amerykańska stacja CNN ocenia, że FBI, potwierdzając trafienie byłego prezydenta kulą, próbuje stłumić polityczne zamieszanie. Kongresmen Rand Jackson, wcześniej lekarz Donalda Trumpa w Białym Domu, poinformował, że jego pacjent szybko wraca do zdrowia po nieudanej próbie zamachu i że nie ma absolutnie żadnych dowodów, iż został trafiony czymś innym niż kula. Od jutra do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pozostanie 100 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. I zaczynamy od informacji siatkarskiej, olimpijskiej oczywiście. Zaczynamy, bo to dobra informacja. Polska pokonała 3-0 Egipt. To spotkanie obserwował Dariusz Urbanowicz. Zadanie wykonane, chociaż niestety są ranni. Są ranni, o tym już za chwilę, ale polskim siatkarzom ciężko wchodziło się w poszczególne sety. Dopiero z czasem nabierali tempa i zdobywali kilkupunktową przewagę. Wygraliśmy do 21, 19 i 13. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozpędzali się w trakcie, przejmując kontrolę w coraz większym stopniu. I faktycznie niepokoi fakt, że podczas lądowania po bloku Tomasz Formal skręcił lewy staw skokowy, opuścił natychmiast plac gry, przejął go fizjoterapeuta, chłodził miejsce urazu, a sam Formal dłuższą chwilę leżał. Potem siedział z ręcznikiem na głowie, kryjąc twarz w rękach. Oszczędzani też byli Norbert Huber i Aleksander Śliwka, którzy dopiero w końcówce spotkania pojawili się na boisku. Mówi Śliwka. Takie dzisiaj było nasze zadanie, wygrać ten mecz. Najlepiej 3-0, to się udało. Wszyscy zawodnicy byli na parkiecie, zagrali chociaż przez chwilę. Dołożyli cegiełkę do tego zwycięstwa, także to są plusy z tej sytuacji. Naszych czeka teraz przerwa do środy, kiedy to zagrają z Brazylią, początek o 9, a już jutro o 13 do boju ruszą polskie siatkarki, które olimpijską przygodę rozpoczną od starcia z Japonią. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy Darku bardzo. W rywalizacji kajakarzy górskich do półfinału awansował Grzegorz Hedwig. Polak w eliminacjach uzyskał 8 wynik. Zadowolony? Pierwsza jazda dość spokojna, z trenerem mieliśmy takie założenia troszkę nowe, rozwzięte, można powiedzieć, że u góry czasowo potraciłem do chłopaków, ale miałem czystą, pewną jazdę i to wystarczyło. W drugim już troszkę pocięłem i jak widać te błędy się tam wkradły, ale wiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić. Ale ogólnie dobrze mi się jechało na treningach, aż tak dobrze mi się jeździło, teraz mi się pojechało dobrze, wystarczyło, to jestem zadowolony i czekam na poniedziałek. No i brawo. Kolarze szosowi jechali na czas, złoty medal zdobył Belg Remco Evenepoel, drugie miejsce zajął Włoch Filippo Ganna, a podium uzupełnił inny Belg Van Aert. Michał Kwiatkowski 23 do zwycięzcy stracił 2 minuty i 37 sekund. U pań wygrała Australijka Grace Brown, 12 miejsce zajęła Agnieszka Skalniak-Sujka, a 18 była Marta Lach. W rugby 7-osobowym już za chwilę rozpocznie się finał, w którym Francja gra z broniącym tytułu z ostatnich dwóch edycji Fidżi. W sporcie pozaolimpijskim, w piłkarskiej ekstraklasie, Stal Mielec przegrała z GKS-em Katowice 0-1. Trwa spotkanie Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok. Jaga prowadziła 2-0, 80 minuta i jest 2-2. O 20.15 Widzew Łódź zmierzy się z Lechem Poznań. W Formule 1 karawana dotarła na tor Spa-Francorchamps. Dzisiaj odbyły się kwalifikacje, które wygrał Max Verstappen z Red Bulla, jednak Holender został cofnięty o 10 miejsc w wyniku zmiany silnika, więc pole position wystartuje jutro Monachijczyk Charles Leclerc z Ferrari. W nocy może padać i gdzieniegdzie zagrzmieć, sucho tylko na Dolnym Śląsku. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem. 19 stopni nad morzem, 22 w centrum i na zachodzie, do 32 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na dwójkowej jazzowej estradzie Marcin Masecki, Piotr Damasiewicz, Wojtek Mazolewski oraz kilkunastu innych czołowych muzyków na koncercie dla pokoju. Music for Peace. Zupełnie nowa, jazzowa, improwizująca orkiestra wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Muzycy całe swoje honorarium przeznaczą na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy w niedzielę, 28 lipca o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przed Państwem Loteriada! Loteriada! Loteriada! Fiesta Nagród nadszedł czas. Wielka Fiesta Nagród. Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jak lato, to Allegro Your Season. Marzysz o podróży w nieznane? Wcześniej sprawdź szeroki wybór namiotów w super cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy jeszcze raz w lipcu tego roku i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zamykając ten wakacyjny miesiąc, kończymy zarazem prezentację serialu kryminalnego Pawła Chmielewskiego, serialu zrealizowanego na podstawie powieści Macieja Siembiedy pod tytułem Wotum. Obaj panowie są z nami, to znaczy domyślamy się, że reżyser w Gdyni. Halo? Dzień dobry, witam państwa. Ja jak zwykle nie w Gdyni, tylko na pięknych Kaszubach. Gdynia jak najbardziej należy do Kaszub. Właśnie bym z tym dyskutował, ale to może innym razem. Dobrze, że nie rozmawiamy z Sopotem. O, a może rozmawiamy, bo czyż autor nie jest przypadkiem w Sopocie? Nie przypadkiem jestem. Bo tutaj też są kontrowersje, aczkolwiek znawca historii Wojciech Fułek twierdzi, że Sopot jest częścią Kaszub. To tak na marginesie, przez trzy kolejne sobotnie wieczory, przypominam, wprowadzaliśmy z panem Pawłem po dwa odcinki. Razem jest ich 7, a ponieważ ostatni, ten 7, pozostał bez pary, dzisiaj mamy więcej czasu na rozmowę. Najważniejsze pytania zadamy po, bo one dotyczą rozwiązania owej piętrowej zagadki kryminalnej. Ale teraz dopuśćmy jeszcze do głosu autora, pan Maciej Siembieda. Przypominam, by niczego nie popsuć, czy by nie popsuć państwu odbioru, zapytajmy bezpiecznie o głównego bohatera niejednej przecież pańskiej powieści. To jest trzecia książka chronologicznie rzecz biorąc z Jakubem Kanią. Jakub Kania jest prokuratorem IPN-u, taką postacią trochę wyidealizowaną, bo miałem liczne wiadomości z IPN-u, że pracownicy tej instytucji bardzo by chcieli mieć takie możliwości i takie przygody jak Jakub Kania. Ale on jest postacią taką napisaną trochę na złość, bo przesłanie jest takie, że wszędzie można być człowiekiem przyzwoitym. Jak ktoś tam się oburza na ten IPN z powodu jego nie najlepszej reputacji, to Jakub Kania i jego aktywność może temu zaprzeczyć. Jest człowiekiem bardzo przyzwoitym, uczciwym, solidnym, szlachetnym. Każdy z nas chciałby mieć takiego przyjaciela, bo naprawdę może na nim polegać. Natomiast jest w ogromnej opozycji do tych bohaterów zaludniających powieści kryminalne, którzy tam mają ze sobą kłopoty alkoholowe, nieudane małżeństwa, są samotni, mają trudne charaktery i strasznie skomplikowane życie, ale za to walczą na pięści, biorą udział w pościgach samochodowych i nie cofają się przed brutalnością. On jest dokładnie przeciwieństwem. On jest między innymi przeciwieństwem, gdyż nie posiada żony. Nie, on jest w luźnym związku, ale bardzo szczęśliwym, ma dwie córki. Ale ja mam swoją teorię. Zaryzykuję przedstawić panu ową genezę tej postaci. Otóż jest to niespełnione pana marzenie, by zostać detektywem. Takim właśnie sympatycznym, bardzo męskim byłby pan, gdyby został pan śledczym. Jak to się stało, że pan nie został? To były czasy bardzo niemądrej młodości. Mówimy o wydarzeniach sprzed 44 lat, kiedy po maturze bardzo chciałem pracować gdzieś właśnie w jakiejś instytucji śledczej. wówczas do wyboru była albo prokuratura, albo milicja, ponieważ na prawie nic chyba nie poradził. Natomiast rodzina w porę mnie przestrzegła, bo to był maj 80 roku. Za chwilę był sierpień, potem stan wojenny i można sobie wyobrazić, jaką karierę bym zrobił. Natomiast rzeczywiście Wyższa Szkoła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych szczytnie mnie kusiła. Miałem nawet przygotowane już tam papiery, ale sprowadzony na ratunek wujek, dziennikarz, oświetlił mi tę sytuację z nieco innego kąta i stwierdził, że jeśli mam w sobie pasję odkrywania prawdy, jakiegoś tam zwalczania zła i rozwiązywania zagadek, to równie dobrze można to robić po cywilnemu, bez wykonywania rozkazów, czyli w mediach. Namówił mnie na polonistykę, ku rozpaczy mojej pani profesor z liceum. Tak, proszę się śmiać, bo ma pani do tego pełne prawo. Ja skończona polonistka. Natomiast ona była załamana faktem, że ja na tę polonistykę poszedłem. A po pierwszym roku miałem otrzymać staż w redakcji Gazety Codziennej w Opolu. I tak się stało. I rzeczywiście dzięki temu ocalałem w tym sensie, że nie nosiłem munduru i nie miałem nic wspólnego z tamtą formacją. A za to rzeczywiście byłem przez 30 lat śledczym, który się zajmował zagadkami z przeszłości i wiele, wiele takich reporterskich lat na nie poświęciłem. Tak oto sobie radzi nasz gość, spełniony dziennikarz, autor reportaży, no i powieściopisarz, który w tej roli dosyć późno zadebiutował, ale jak wiemy, idealny wiek to po 40, jeżeli chodzi o debiuty powieściowe. No jest pan doktorem politologii. Tak, aczkolwiek chyba dziedzina, którą mam na dyplomie, to nauki społeczne. A teraz do pana Pawła Chmielewskiego kieruję pytanie, na które był przygotowany. W jakim znaleźliśmy się miejscu przed tygodniem, by państwu, by sobie zarazem ułatwić słuchanie odcinka 7. Więc ja może jeszcze na chwilę wrócę do Jakuba Kani. Proszę. Przygotowując scenariusz i starając się oczywiście ograniczyć pewne wątki dla potrzeb serialu, postarałem się przekonać Maćka Siembiedę, żeby właśnie Jakub Kania nie miał owej żony i dzieci, żeby był troszeczkę takim samotnikiem, bo oczywiście po cichutku miałem nadzieję, że właśnie bohater tak intrygujący, interesujący, a na dodatek samotny, tym bardziej będzie skłaniał słuchaczki do obdarzenia go sympatią. No i Maciek na szczęście się zgodził. Argumentem było to, że mam za dużo materiału, więc fajnie, że się zgodził. Niewiele brakowałoby, doprowadził pan swoimi sugestiami do pogłębienia relacji między prokuratorem a znakomitą koleżanką z ABW. To właśnie przyświecało mi, żeby była to taka trochę znajomość, troszkę koleżeństwo, troszkę przyjaźń, troszkę coś więcej. I to nam się udało. Proszę bardzo. Odcinki 5, 6 w streszczeniu. Szaman sromotnie przegrywa w pojedynku z naszym bohaterem Jakubem Kanią. On i jego wspólnik profesor oraz złodziej 50 lądują na sali sądowej, ale udaje im się wykręcić od odpowiedzialności karnej. Zostają uniewinnieni, ale w wątku dotyczącym przeszłości szamana, Jowita, jego dawna wspólniczka i sympatia, w odwecie za popełnione względem jej niegodziwości raczy szamana strzykawką z trucizną, co powoduje, że szaman umiera w bólach. Wydaje się, że mam już koniec intrygi, kiedy nagle do Jakuba Kani dzwoni jego znajomy z Paryża, wskazując, że historia ma jeszcze jeden trop, jeszcze jedno dno, jeszcze jedno zakończenie, które należy rozwikłać. I właśnie od tego telefonu zaczyna się odcinek 7. W takim razie, szanowni panowie, zgodnie z obietnicą spotkamy się ponownie, bardzo proszę, już po wspólnym słuchaniu tego oto 7 odcinka, czyli jak państwo wolą, 7 części. Do usłyszenia niebawem i zaczynamy, dobrze? Zapraszamy serdecznie. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum. Na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani, Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część 7. Warszawa. Biuro Teresy Barskiej. Dzień dobry, mówi Łukasz Bukowski z ambasady w Paryżu. O, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że trafiłem na intrygującą informację, która może pana zainteresować. Chodzi o brata Rogera. Czego się pan dowiedział? A mieliśmy w ambasadzie spotkanie tak z działaczami francuskiej Polonii. Taka mała, uroczy uroczystość, potem koktajl, podczas którego skorzystałem z okazji i zagadnąłem pewną panią z Polskiego Stowarzyszenia, czy nie zechcieliby przyjąć pamiątek po bracie Rogerze, którego tu wszyscy znali, a że ta pani słynie z tego, że wie wszystko o wszystkich Polakach mieszkających w Paryżu i chętnie się tą wiedzą dzieli. Dowiedziałem się od niej, że przyczyną zesłania brata Rogera do Francji wcale nie była polityka. O, a co? Zła miłość. Znaczy, czy on... Nie, chodzi o miłość do kobiety. Nie no, nigdy bym tego nie nazwał złą miłością, ale w wypadku zakonnika, który składał śluby, to rzeczywiście uzasadnione określenie. Zwłaszcza, że jego wybranka też była siostrą zakonną. O, robi się coraz ciekawiej. To wszystko wie pan od tej kobiety? Mhm. Jej długi język sprawił, że raz jeszcze przejrzałem papiery, które pozostały po bracie Rogerze i znalazłem w nich ciekawe zdjęcie sprzed 40 lat, jak głosi data, zapisana na odwrocie. A kogo przedstawia ta fotografia? A kilku zakonników w białych habitach zakonu Paulinów, a wśród nich brata Rogera, gdy jeszcze należał do tego zgromadzenia, i kilka kobiet. Zdjęcie zrobiono na Jasnej Górze. Może pan je zeskanować? A już to zrobiłem. Proszę mi podać swój adres mailowy, za chwilę wyślę. Mieszkanie Jakuba Kani. A więc tak wyglądał brat Roger w sile wieku. No, starość i choroba go zmieniły, ale i tak rozpoznawalny. Ciekawą twarz ma ta kobieta obok niego. Skąd ja ją znam? Zaraz, nie da się powiększyć tego zdjęcia? Pewnie, że się da. O nie. Nie, to niemożliwe. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. Zaintrygował mnie pana wczorajszy telefon. Co to za sprawa, o której chciał pan porozmawiać w cztery oczy? Od razu uprzedzam, że jeśli chodzi o obraz z Bogorii, to nie mam panu nic do powiedzenia. Nie, nie, proszę spojrzeć na to zdjęcie. To Paulini, prawda? W rzeczy samej. A te kobiety? To są siostry zakonne. No skąd ojciec wie? Przecież są w cywilnych ubraniach. To zdjęcie wykonano na tle budynku rozgłośni Radia Jasnogórskiego. Ci zakonnicy to pewnie ekipa radia, a niewiasty to ich współpracownice. Należały do zgromadzenia małych sióstr Niepokalanego Serca Maryi. To honoratki tu z Częstochowy. Pracowały w radio, żeby na antenie nie było tylko samych męskich głosów. No, honoratki to zakon bezhabitowy, dlatego są ubrane po cywilnemu. Rozumiem. Zakonnik trzeci z lewej to brat Roger. Co pan powie? Proszę pozwolić mi się przyjrzeć. Ale nie on jest powodem mojej wizyty, tylko siostra, która stoi obok niego. Tak, to pierwszy raz ją widzę. Nie mam pojęcia, kto to. Czy w zgromadzeniu honoratek jest jeszcze ktoś, kto może ją pamiętać? Czy ja wiem? Może matka przełożona, bo jest w zgromadzeniu ponad pół wieku, ale dlaczego to takie ważne? Bo na 99% to kobieta z sekty Rogera. Ta o chrypłym głosie. A skąd ta pewność? Potem wyjaśnię. Czy może ojciec zadzwonić do matki przełożonej? Czy to konieczne? Roger nie żyje, sekta przestała istnieć. Ale nie, to nie Roger dzwonił z ultimatum na Jasną Górę, ale ona. No, chce ojciec ryzykować kolejny atak? Tak. Ma pan rację. Dzwonię. Dam na głośno mówiący. Szczęść Boże, co za zaszczyt. Czym mogę jakoś pomóc czcigodnemu definitorowi Paulinów? Tak, to bardzo ważne. Przed chwilą wysłałem matce zdjęcie jednej z waszych podopiecznych sprzed 40 lat. Proszę, aby matka na nie spojrzała i spróbowała odpowiedzieć na pytanie, czy ją matka kojarzy. No właśnie zdziwiłam się, gdy przyszło to zdjęcie. Myślałam, że wysłał je ojciec przez pomyłkę. O którą osobę chodzi? A druga z lewej, obok tego najwyższego zakonnika. Zaraz. Tak, poznaję. To jedna z naszych sióstr. piękna dziewczyna wyglądała jak kaukaska księżniczka i ta uroda ją zgubiła. Uległa pokusie i zakochała się w bracie zakonnym. Na efekcie musiała opuścić zgromadzenie. No nie mam pojęcia, co się z nią stało. To wszystko, co wiem. Dziękuję. Bóg zapłać matce przełożonej. Usłyszał pan to, co chciał? To była zakonnica, wydalona ze zgromadzenia i rzeczywiście może się mścić. Tylko jak ją namierzyć? A wiem dokładnie, kim ona jest. A brat zakonny, w którym się zakochała, to Roger. Wiedział ojciec o tym? To nie polityka była powodem bezpowrotnego zesłania go na banicję do Francji. Naprawdę nie wiedziałem. Nie okłamałbym pana. Kim jest ta kobieta? Powiem ojcu we właściwym czasie. Muszę jeszcze coś sprawdzić. Tymczasem bardzo dziękuję. Bogoria, plebania. Oho, pan Kuba! Jakże się cieszę! Co za niespodzianka! Gość w dom! Bóg w dom! Zapraszam! Zapraszam do środka! Szczęść Boże! Dzień dobry! Bardzo dziękuję, ja też się cieszę, że księdza widzę. Wpadłem po drodze z Jasnej Góry. Zaraz pan opowie, ale najpierw kawka, a może herbatka z malinami? Nie, dziękuję, może za chwilę. Chciałem zapytać księdza o panią Różę, tę niemowę z zespołem Downa, która pomaga na plebanii. A ktoś pana poinformował, co się stało? Nie, a co się stało? Róża wyjechała, zniknęła. O, kiedy? 10 dni temu. Ale jak to wyjechała? Sama? Osoba z niepełnosprawnością umysłową? Tak, ale zostawiła list. Okazało się, że nie miała żadnego zespołu Downa. Te jej rysy, no to co wszyscy brali za mongolizm, to było u niej normalne. W styczniu 45. matkę Róży zgwałcił sowiecki żołnierz gdzieś zza Kaukazu. No i to były jej naturalne rysy po ojcu biologicznym. Matka zmarła przy porodzie Róży, a niemowlęciem zaopiekowały się siostry zakonne. Ej, Boże drogi, przez tyle lat nie wiedziałem. No, nikt nie wiedział, że ona przyjęła śluby. Pracowała w radio na Jasnej Górze i tam... Tak, wiem. Właśnie stamtąd wracam. Słyszałem, co mówiła o Róży matka przełożona zakonu honoratek. Ma ksiądz ten list? Mogę go zobaczyć? No, to prywatny list do mnie. Ale panu pokażę. Pan ocalił naszą Matkę Bożą. No i mnie przed gniewem parafian. Pan może prosić o wszystko zaraz tutaj. O, proszę, niech pan czyta. Zostawiam ten list, aby się pożegnać. Dziękuję za dobre serce, jakie ksiądz zawsze dla mnie miał. Przepraszam, że płaciłam za nie milczeniem, ale tak było trzeba. Kiedy wracałam do Bogorii 30 lat temu, nie miałam nic. Żadnych bliskich ludzi, ani pieniędzy, nawet żadnego zawodu. Miałam tylko miłość do Najświętszej Marii Panny i swoje miejsce tu, we wsi, gdzie się urodziłam i gdzie jest grób mojej matki. Jechałam autobusem z Częstochowy i płakałam ze strachu, jak ja to wszystko powiem ludziom. Kto zechce pomóc Mongołce, która opuściła klasztor? Niech ksiądz sam rozważy, czy dałby mi zatrudnienie na plebanii, gdyby wiedział, czego się dopuściłam. Tam w autobusie modliłam się, żeby Matka Boża uczyniła mnie niemową, ale to było bluźnierstwo. Dlatego sama przed sobą złożyłam śluby milczenia, żeby zamazać moją historię i nikomu o niej nie mówić, ale też po to, aby wyznaczyć sobie pokutę za grzechy śmiertelne, jakich się dopuściłam i z jakich nie oczyszczę się w spowiedzi. Za złamanie przysięgi zakonnej i za krzywdę, jaką wyrządziłam dobremu człowiekowi, który za moją miłość zapłacił złamanym życiem, bo wygnano go z Polski i nigdy już nie pozwolono wrócić. A co się stało z jej domem? Napisała, że jest na sprzedaż. Wraz z listem podrzuciła klucze na plebanii. Ma się po nie zgłosić pośrednik od nieruchomości. A możemy tam zajrzeć? No nie wiem. No, powiedział ksiądz, że mogę prosić o wszystko. No tak. Dom Róży. Kwadrans później. A zaczniemy od kuchni. Od kuchni dlaczego? Tu nic nie ma. Jest, jest. Kosz na śmieci. Cenne źródło informacji. A nie mówiłem? Niech ksiądz spojrzy. A co to za skrawki papierów? Podarty rachunek za telefon komórkowy. Co? Róża miała komórkę? No, i to z internetem. Zaraz się przekonamy, dokąd wyjechała. No, proszę bardzo, rozmowy do Niemiec. Ten sam numer. A tak. Ktoś kiedyś mówił, że miała siostrę w Hamburgu. No to wszystko wiemy. Bilet na autokar zamówiła przez internet. Taksówkę do Kędzierzyna tak samo. Pojechała elegancko ubrana. No, niech ksiądz spojrzy. Metki od nowych rzeczy. Też zamówionych przez internet. Buty, ubranie, walizka. O. Widzi ksiądz tam w rogu? Podłogi, uchwyt? Tak. To wejście do piwnicy. No to trzeba tam zajrzeć. Ojej. Wytłoczki do jajek? Na ścianach i suficie? Po co? To jest dźwiękoszczelny pokój. Takie małe studio nagrań. Wie proboszcz, że Róża pracowała w Radiu Jasnogórskim. Tak. Pisze o tym w dalszej części listu. Czyli była obeznana z techniką nagrań. No pewnie tak. Ale... A do czego pan zmierza? Że to ona była autorką tych wszystkich ostrzeżeń. Ultimatum postawionego prymasowi Polski i uprzedzenia księdza, że szaman to zły człowiek. No ale czy do tego potrzeba umiejętności radiowe? Tak, bo ona te swoje oświadczenia najpierw nagrywała, a potem odtwarzała przez telefon. No dlatego nie można było jej przerwać. Dlatego ekspert od fonoskopii uznał, że nie oddycha. Dlatego wreszcie kapitan Barska uznała ją za ducha. Róża nie używała głosu przez bardzo długi czas. Dlatego wydał się taki nienaturalny. Ej, Boże, no wierzyć się nie chcę. Ale dlaczego teraz? Dlaczego zwlekała tyle lat? Dlaczego cierpiała nędzę i upokorzenie, udając niedorozwiniętą niemowę? Myślę, że to była jej pokuta. A poza tym pilnowała obrazu Matki Boskiej z Bogorii. Może gdzieś podsłuchała, że szaman ma zamiar go ukraść. Nie wiadomo. Wiadomo, że wyjechała, gdy zagrożenie minęło. A Madonnie z Bogorii nie zagraża już nic. Przypomnę księdzu, że jej fanatyczne oddanie Matce Chrystusa sprawiło, że głosiła poglądy brata Rogera i wspólnie walczyli z handlowaniem kultem maryjnym. Dlatego w grudniu ubiegłego roku postawiła ultimatum. No oczywiście. Choćby na postrach. Ale osiągnęła swoje. Sprytnie wykorzystała zamach tego szalonego człowieka na czarną Madonnę, aby nastraszyć Paulinów i Kościół. Od jej telefonu zaczęła się ta cała historia i mój w niej udział. Co w efekcie doprowadziło do zdemaskowania szamana i Fiftiego. No i proszę, niezbadane są ścieżki pana. Warszawa. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. No, to znowu pan. No, obiecałem zdać relację z poszukiwań, na które mnie pani nakierowała. To wejdźmy może... O, tu pusta sala. Słucham pana uważnie. Dotarł pan do Rogera? Byłem w Paryżu przy jego śmierci. Przykro mi bardzo. Biedny stary Don Quixote. Wierzył, że wygra z kościelnym biznesem maryjnym. A w Bogorii pan był? Miałem obraz tamtejszej Madonny w ręku. Serio? Jakim cudem? Odebrałem go złodziejowi. Niesamowite. No niech pan opowiada. A nic wielkiego. Szajka cwaniaków. W składzie jeden złodziej, jeden profesor belwederski, z całym szacunkiem dla pani, i jeden multimilioner postanowili ukraść obraz czarnej Madonny z Częstochowy. Jak? Sprytnie. Pod osłoną nocy chcieli wyjąć obraz z ołtarza i zastąpić go kopią. Ale im się nie udało. Parę dni wcześniej fanatyk religijny rzucił w czarną Madonnę żarówkami z farbą i Jasna Góra zaczęła być strzeżona lepiej od Luwru. Dlatego postanowili zrobić ten sam numer z obrazem w Bogorii, który był drugi na ich liście. Ale po co? Zna pan kogoś, kto by kupił oryginalną ikonę częstochowskiej czarnej Madonny? Nie chodziło o sprzedaż. Szajka zamierzała odzyskać z cudownych obrazów energię uzdrawiania. Co pan opowiada? No tak. To jacyś wariaci. Kto w to uwierzy? Sąd w to uwierzył. Zostali uniewinnieni. I to im odebrał pan obraz z Bogorii? Nie sam. Z pomocą specjalnej grupy policji i ABW. Wobec tego zadam najważniejsze pytanie tej rozmowy. Czy udało się panu go zbadać? No niestety nie. Nie miałem szans. Zaprzepaścił pan jedyną okazję. I co ja mam teraz panu powiedzieć? Nie martw się, dzielny prokuratorze dzielnego IPN-u. Jeszcze kiedyś nadarzy się okazja. Otóż nie, łaskawy panie. Nie nadarzy się. Po co pan tu przyszedł? Po pocieszenie? Nie. Po pani opinię. Na jaki temat? Czy pani zdaniem obraz jasnogórski zamieniono podczas potopu szwedzkiego i oryginał wisi do dziś w Bogorii? Niech pan nie będzie śmieszny. Ani myślę dzielić się taką opinią. To problem pańskiego kościoła, nie mojego. A pański kościół nigdy panu nie odpowie na to pytanie. No dobrze. Wszedłem tu z wątpliwościami. Wychodzę bez. Już pan zna prawdę? Wyczytał ją pan w moich oczach? Nie. Ale rozmowa z panią była ostatnią na mojej liście. Przyrzekłem sobie, że jeśli pani nie podzieli się ze mną swoją opinią, zamknę ten temat raz na zawsze. A klucz wyrzucę. Będę się zbierał. Do widzenia, pani profesor. Łatwo pan rezygnuje. No, nie mam wyboru. A tym bardziej możliwości rozwiązania zagadki. Powiem panu coś, ale prywatnie. Dobrze? Dobrze. Zgoda. Kiedy Władysław Opolczyk znalazł czarną Madonnę na Rusi Halickiej, bardzo dawno temu, obraz był częścią ikonostasu. Wisiał w jakiejś cerkwi z wieloma innymi namalowanymi na desce. Książę, zaintrygowany wiadomością, że to bardzo stara ikona z Bliskiego Wschodu, kazał ją zdjąć. A wtedy, na skutek wilgoci panującej w cerkwi, deska pękła. Czarna Madonna przyjechała do Polski w dwóch kawałkach. Niestety kleju butapren jeszcze nie znano. Dlatego Ludwik Węgierski, któremu Opolczyk przywiózł ikonę, zamówił u włoskich jubilerów srebrną ramę, która scaliła obydwa kawałki deski. Słyszał pan o tym? Nie. No to niech pan sobie obejrzy filmik na YouTubie z oględzin obrazu jasnogórskiego dokonywanych raz w roku przed Wielkanocą. Albo ja jestem ślepa, albo ulegam autosugestii, ale według mnie deska nie jest pęknięta. A ta w Bogorii była? Nie przyjrzałem się. Cholera jasna! No to musi pan z tym żyć. Warszawa. Hotel Sheraton. Gratuluję. Zaszczytne wyróżnienie. Nagroda Interpolu za pomoc w rozbiciu szajki złodziei sztuki sakralnej. To nie byle co. No, to pani powinna ją dostać. Miły panie Kubo, ja jestem ze służb. Mnie tu nie ma, nie istnieje. Tłum mężczyzn, który ogląda się za panią, jest przeciwnego zdania. Odbieram to jako komplement. I słusznie. Najlepszym sposobem na to, aby się podobać, jest się podobać. I co dalej? Koniec przygody. Nie rozwiązał pan tajemnicy obrazu z Bogorii. Nie odpowiedział pan na pytanie, gdzie jest oryginał, a gdzie kopia Czarnej Madonny. To nie ma znaczenia. Nie poznaję pana. Ale ja mówię serio. Rozmawiałem jakiś czas temu z mądrą kobietą, panią profesor historii, która o mały włos nie została biskupem w kościele Mariawitów. Wytłumaczyła mi, że nie można używać w tej sprawie sformułowań oryginał i kopia, bo oba te obrazy są oryginałami. Najważniejsze pytanie brzmi, który jest starszy? Dlaczego? A, no właśnie, według przekazów Czarną Madonnę namalował święty Łukasz na desce ze stołu, przy którym jadła Matka Boska. Gdyby zatem zbadano, która z ikon ma starszą deskę, to pierwsza namalowana na niej warstwa, dziś pewnie widoczna już tylko pod rentgenem, mogłaby się okazać prawdziwym, bo malowanym z natury portretem Matki Chrystusa. Jednym z największych artefaktów chrześcijaństwa. Dreszcz mnie przeszedł. Serio. I co? Pogodzi się pan z tym, że nie zdobył pan tej wiedzy? Muszę. Pomoże mi mój niezawodny kotlet schabowy. Przy nim zapominam o Bożym świecie. Ten z kostką? Moczony w wodzie gazowanej i smażony na smalcu? Ten sam. Czemu się pani tak zamyśliła? Wie pan, przyszło mi do głowy, że bardzo dawno nie jadłem wieprzowiny. Koniec. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Kamila Kamińska, Andrzej Jakubczyk, Krzysztof Janczar, Grażyna Misiorowska, Leszek Malec, Marta Klubowicz. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski, drugi reżyser Ireneusz Prochera. Muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski. Realizacja dźwięku Andrzej Czubiński. Reżyseria dźwięku Marcin Kobza. Reżyseria Paweł Chmielewski. Dziękujemy. No i już wiadomo, kto zabił, chociaż nie o to morderstwo w zasadzie w tym słuchowisku, w tym serialu chodzi. Ale czy na pewno zagadka piętrowa, jak ją określiłam, została rozwiązana? Panowie autor Maciej Siembieda i współautor scenariusza, także Paweł Chmielewski, reżyser, są z nami. Powtórzę pytanie, panie Macieju, pytanie, które przed tygodniem postawiłam panu Pawłowi. Co jest fikcyjne w tej historii, choć na pierwszy rzut oka takie nie jest, bo dotyczy samej ikony Czarnej Madonny, jej powstania, peregrynacji obrazu w czasie szwedzkiego potopu, czyli co w tej historii jest pana pomysłem, a co no, zostało gdzieś zapisane w annałach. No, w tej historii to mojej fantazji nie ma zbyt wiele, o ile w ogóle. To znaczy, Czarna Madonna, jak była pani łaska zauważyć, to ikona, czyli obraz malowany na desce. Kiedy namalowano? To jeden Pan Bóg wie, bo wszystkie badania, które do tej pory robiono, są niespójne pod względem rezultatów. Niektórzy mówią, że to jest wiek XIII, niektórzy VI, a niektórzy jeszcze wcześniejszy. Natomiast prawdą jest, że Władysław Opolczyk, który ufundował klasztor na Jasnej Górze, ale również klasztor Paulinów w Mochowie, gdzie się dzieje część akcji, przywiózł ikonę Czarnej Madonny z Rusi Halickiej, ale jak mówią przekazy, przywiózł ją pękniętą. To znaczy deska pękła na pół podczas zdejmowania z ikonostasu, a było to efektem wilgoci. Oczywiście nie było kleju super glue, więc zamiast ją skleić, to włożono ją w zamówioną u włoskich jubilerów srebrną ramkę, tak ciasną, że scalała obie części deski, po czym postąpiono tak, jak to zwykle bywa, czyli zamalowując kolejną twarz Matki Boskiej i dzieciątka. I teraz cały problem jest w pęknięciu tej deski, bo ksiądz profesor, który widział obydwa obrazy, ja je widziałem, ale widziałem je tylko w sukienkach i widziałem je tylko w bezpiecznej odległości, twierdzi, że ten, który jest na Jasnej Górze pęknięty, nie był, a ten, który jest w tajemniczej wsi na Opolszczyźnie, która istnieje naprawdę, choć ma fikcyjną nazwę, pęknięty jest, jeśli to jest prawda. No to nie ma najmniejszych wątpliwości, że właściwy obraz jasnogórski może być w tej wiosce pod Głogówkiem. Dlaczego? Otóż dlatego, że to, co znamy z potopu i to, co znamy z przekazów historycznych, że cud, obrona Jasnej Góry, Matka Boska, która uratowała klasztor przed potworną nawałą Szwedów, to jest niestety PR-owa legenda spisana przez księdza Kordeckiego. W rzeczywistości to chyba straty, które historycy odnotowują, to był jeden zabity koń, jeden człowiek i 16 stłuczonych szyb. Jeśli już się tam odbywa jakiś pojedynek artyleryjski z gigantyczną przewagą, to raczej w odwrotną stronę, bo to klasztor miał świetne działa i Szwedzi tam generalnie dostali potężnego łupnia, a oblężenie też nie było zbyt dramatyczne. Bo po prostu wyobrazić, że przez tydzień trwa oblężenie, a w niedzielę oblegający szli na mszę do klasztoru, zwłaszcza Polacy oblegający Jasną Górę. Nie było cudu, bo nie było tam obrazu. Obraz wyjechał dzień przed rozpoczęciem oblężenia, czyli ktoś uprzedził Paulinów o tym i wyjechał do Głogówka, gdzie wcześniej ukrył się Jan Kazimierz. I gdzie, jak już wspomniałem, był klasztor w Mochowie, też Paulinów, i gdzie był niemalże bliźniaczy obraz, tylko oczywiście namalowany później, bo Paulini z Machowa powiedzieli do Władysława Opolczyka, swojego pana, no to skoro zechciał książę ufundować klasztor w Częstochowie, to my też chcemy. A skoro klasztor w Częstochowie ma taki piękny obraz, to my też chcemy. Więc namalowano drugi. I teraz tymi obrazami się toczyła gra, ponieważ Szwedzi bardzo chcieli zniszczyć ten obraz, jako zarzewie, które gotowe było zniecić iskrę powstania i które mogło zjednoczyć Polaków i tak dalej. Więc przekładano te obrazy z kościoła we wsi, którą nazwałem Bogoria, do Mochowa, z Mochowa do zamku Głogówka, do Mochowa i tak dalej. Dwa obrazy, trzy miejsca. Cały czas jest zamieniano i tak naprawdę istnieje solidne przypuszczenie, że ten właściwy obraz jasnogórski przywieziony przez Władysława Opolczyka może być w tej wsi na Opolszczyźnie. Wieś w to wierzy, wieś tego strzeże. Ja tam nie mam w ogóle wstępu, bo jestem wyklęty, bo w ogóle ruszyłem ten temat, a oni nie pozwalają, tam nic się o tym nie mówi, nie ma żadnego kultu, obrazków, medalików, nic. Natomiast, drodzy Państwo, wieś wierzy w to, że Madonna strzeże tej wsi, no i trzeba to uszanować. Więc fantazji w tym niewiele. Zaraz okaże się, czy wiele, czy niewiele, bo będzie pytanie wspomagające, ale do tej pory chyba badacze by sobie poradzili z tym. Też pytanie, czy to z obawy przed mieszkańcami tej wsi zmienił pan nazwę jej? Nie, ja nie miałem obaw, ale też nie miałem powodu do tego, żeby wywoływać zainteresowanie tą wsią, którego sobie mieszkańcy nie życzą. No tak. W momencie, kiedy ja sprzedałem prawa do ekranizacji tej powieści, to oni złożyli wizytę burmistrzowi Głogówka, twierdząc, że rozłożą brony na jezdni i nie wpuszczą żadnej ekipy, no to o czymś świadczy, pewnej determinacji. A ten film kręci się już i czy realizuje to pan Paweł? Nie, Paweł bardzo chciał, ja też bardzo chciałem, bo tam się świetnie pracowało przy słuchowisku. Natomiast prawa do książki kupiła firma producencka, która chce zacząć od ekranizacji innej powieści z Kanią, czyli Miejsca imienia, a wiadomo, że jeśli ktoś nakręci pierwszy film czy serial z Kanią i on się spodoba, no to dobrze byłoby mieć rezerwację na pozostałe książki. Wiem, że Wotum jest w kolejce, no ale zobaczymy, jak się spodoba Kania ekranowy i jeśli się spodoba, to pewnie ta sama firma zrobi ciąg dalszy, a jak się spodoba, to wtedy się weźmiemy za to z Pawłem. Więc żeby dokończyć, Jacki? Treatment do filmu według powieści Maćka Wotum jest gotowy. No to cudownie. To napisaliśmy go z rozpędu po napisaniu serialu audio. Ja tą firmę producencką znam, Maciek, także bez obaw. Mogę się pojawić w tej pierwszej części serialu, o której wspominasz. Ja mam zaplanowaną na razie rolę aktorską, więc będę grał mężczyznę przechodzącego przez ulicę. Tobie też mogę coś tam ułatwić. Ostatnimi czasy to ja moim autorom ułatwiam debiut aktorski. Tak stało się wspomnianym Wojtkiem Fułkiem, więc kto wie, Maciej, może też i tak się zdarzyć w drugą stronę. O, właśnie. Ale ja miałem taką przygodę po realizacji słuchowiska, to znaczy jeszcze to było przed montażem, ale już po nagraniach. Zostałem w Opolu dzień czy dwa dłużej, bo tak się terminowo złożyło, że miałem tam rodzinne spotkanie, dość przyjemne, bo weselne. I w czasie właśnie tej imprezy poznałem wspomnianego przez Maćka księdza profesora i tam się właśnie zgadaliśmy, że ja przyjechałem do Opola robić słuchowisko według Macieja powieści, a on zna Macieja. No i następnego dnia, kiedy opuszczałem hotel, zorientowałem się, że hotel jest przy ulicy Jakuba Kani. Ładnie. Natomiast podpytanie jest jak najbardziej straszne, bo badacze próbowali, tylko że nic z tego nie wyszło. To znaczy ten, że sam ksiądz profesor, o którym wspomniałem, namówił księdza proboszcza tej wsi do tego, aby wywiózł obraz do Krakowa, do laboratorium i próbował zbadać jego wiedzę. Co się stało? Ksiądz to zrobił nocą, ponieważ się obawia mieszkańców. I kiedy wrócił nad ranem, to już miał widły przy szyi, tak jak się zaczyna powieść i słuchowisko. To nie jest moja fantazja, proszę państwa. Biskup natychmiast zadzwonił, kazał obraz przywieźć z powrotem, włożono go w ołtarz i od tej pory nikt go stamtąd nie ruszał. Jeżeli takie badania zostaną zrobione, a wiem, że są czynione pewne starania o to, to warunkiem stawianym przez wieś jest to, że odbędą się na miejscu, w kościele. Żeby nie stało to, co się stało w serialu. Także naprawdę wiem, że to brzmi bardzo mało wiarygodnie, ale tak nie jest. Proszę państwa, no tutaj powinniśmy pozostać i współpracować, bo zaczyna się bardzo przyjemna przygoda, jak państwo słyszą. Ale teraz, panie Pawle, zadam pytanie dotyczące ulubionego pańskiego odcinka, mianowicie tego, który zawierał ów wątek paryski. Więc właśnie, czy ten wątek jest zmyślony? A teraz już pytam oczywiście pana Macieja Siembiedę. Oczywiście. Paryski wątek jest zmyślony, współczesny, bo historyczny nie. Opat klasztorów Saint-Germain-des-Prés rzeczywiście był Polakiem, rzeczywiście nazywał się Jan Snopkowski i rzeczywiście był królem Kazimierzem, który abdykował po potopie. A nazwisko Snopkowski przyjął tylko dlatego, że Snopek to po szwedzku waza. I on rzeczywiście był tym upatem, był niezwykle ciekawą postacią. Potem miał bardzo wiele, bardzo tajemniczych przygód tam właśnie w Paryżu i pod tym nazwiskiem zmarł. Przez 30 lat kierując tym upactwem, ale też mając relacje z kardynałem Richelieu i będąc tam, no... Ja jestem zdziwiony, że nie został jednym z bohaterów powieści Aleksandra Dima, bo mógł, a powinien wręcz. Panie Macieju, to jeszcze oczywiście wytłumaczę się, myślałam o tej historycznej warstwie, tak, owego no to wątku. Historyczna jest prawdziwa. Tak. Okej, okay. A Pignus? Nie, to jest postać kompletnie zmyślona i ten wątek też, no ale to tak w ramach przyprawy. No, ale jednak dosyć ważna to była przyprawa, zaważyła na smaku tego odcinka, panie Pawle. Tak. Oczywiście, że tak i mnie się te zmyślone akurat sprawy niezmiernie podobają. Przyznam, że tej części życia Jana Kazimierza nie znałem, więc czytałem o tym z ogromnym zaciekawieniem w powieści. Pignus mi się bardzo podobał jako postać. Dla mnie chyba największym zaskoczeniem było poprowadzenie powieści w kierunku, przez moment, w kierunku Mariawitów i to był taki element czegoś naprawdę frapującego, czego nie przewidywałem też w rozwoju intrygi. A dlatego też bardzo zależało mi na tym, żeby to się mimo ograniczeń czasowych w serialu znalazło, żebyśmy mogli przez ten wątek też chociaż przez moment przejść, bo on jest niezmiernie ciekawy. No to tyle. Dalej po wysłuchaniu po raz kolejny uważam, że odcinek trzeci jest moim ulubionym, choć piąty też powoli zyskuje na sympatii. To teraz, proszę panów, przyspieszamy. Wróćmy więc na krótki czas, wróćmy do samego początku, przewrotnie. Czy był jakiś impuls, który sprawił, że podjął pan, zwracam się do autora, temat kradzieży przedmiotu kultu? I wreszcie owo wotum, które ma przecież wiele znaczeń jako słowo. I ja miałam takie podejrzenie, że składamy Najświętszej Panience dar wotywny, unicestwiając jej ikoniczny wizerunek, co jest potwornie paradoksalne, przewrotne. Znów wracamy do księdza profesora, który pójdzie do nieba nie tylko z uwagi na swoją mądrość i prawe życie, ale również z tego względu, że uratował naprawdę dziesiątki, jak nie setki zabytków. sakralnych. Często były to figurki przede wszystkim rzeźbione w średniowieczu, które zdarzało się, że stały w jakichś kapliczkach cmentarnych. To była XIV czy XV-wieczna rzeźba, chroniona tylko skoblem zamiast kłódki. I ksiądz Piotr to wszystko zebrał, założył muzeum w Opolu, które gromadzi te wszystkie bezcenne przedmioty, a nie chcę myśleć, ile z nich wcześniej zostało zrabowanych i wywiezionych i nawet się o tym nie dowiemy. Zatem ten wątek mnie bardzo interesował. Pisałem kiedyś reportaż na ten temat, ale też pamiętam znakomity tekst z Gazety Wyborczej, który miał tytuł Niech Bóg broni, no bo tak naprawdę tylko pod Bożą opieką te przedmioty były. Kościół poszanowanie chybnego przykazania nie chronił tego należycie. No a przykazanie też nie. Natomiast jeśli chodzi o wotum, tak, to jest oczywiście bardzo przewrotny tytuł w tym sensie, że w powieści pojawia się wątek uzdrowień, wyleczeń, paramedycyny i oszustw z tym związanych. No i też pewien cień tego tytułu pada też na tę przestrzeń ludzkiej naiwności. To ja myślę, że musimy już zakończyć, chociaż przyznaję się, że niechętnie rozstaję się z tym serialem, z nimi z panami zarazem. Dziękujemy bardzo panom oraz Radio Opole za super koncept i udostępnienie nam praw do prezentacji serialu w programie trzecim. Panowie Maciej Siembieda i Paweł Chmielewski, którym gratulujemy, byli z nami tego pięknego lipcowego wieczoru. Bardzo dziękuję i za rozmowę, i za spotkanie z panią, z Pawłem i ze słuchaczami Trójki. I nisko się kłaniam. Dobrze. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam do dalszej współpracy, bo pomysłów na, myślę, interesujące seriale audio wciąż jest sporo. W mojej głowie, Maćka pewnie również. Więc szanowna Trójko, czekamy. Jestem wzruszona, ale myślę, że bardzo nam się przydała ta współpraca i było okej. Okay. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia za tydzień, a będzie już sierpień. Scena teatralna Trójki. Autopromocja. Na wybory prezydenckie w tym kraju zawsze patrzy cały świat. Z obawą i nadzieją. Nie inaczej jest i teraz. Sondaże pokazują jedno. Brak zdecydowanego faworyta lub faworytki. A wyścig ma się ku końcowi. Demokraci czy republikanie? Czego i kogo pragną Amerykanie? Jakie zmiany wprowadzi wynik tych wyborów? Co oznacza dla nas tutaj? Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszek z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zapraszamy w niedzielę od godziny 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do Paryża, stolicy olimpijskich emocji, gdzie o swoje marzenia walczą polscy olimpijczycy. Trzymajmy kciuki za Team.pl. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj Team.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio.